สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่248แล้วนะครับเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่23ครับพี่น้องครับเราอยู่ในคำวิงวอนที่3ก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์หลายคนอาจจะสงสัยว่าโอ้ทำไมการอธิษฐานของพระเยซูนั้นช่างลึกซึ้งและกว้างไกลขนาดนี้จริงๆแล้วนะครับการอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีความลึกซึ้งและกว้างไกลมากเมื่อเรายิ่งเข้าใจเราจะยิ่งมหัศจรรย์ใจแปลกใจและเราจะยิ่งต้องอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ครับในวันนี้นะครับเป็นวันที่จะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรียกว่าลึกที่สุดนะครับปัญหาหนึ่งของศาสนศาสตร์เลยก็คือว่าเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าพระเจ้านั้นเป็นต้นกำเนิดของความบาปหรือคำตอบก็คือว่าไม่ใช่ครับพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นต้นกำเนิดของความบาปความบาปนั้นไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าพระเจ้าเป็นต้นกำเนิดของความบาปเพราะว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดซึ่งขัดแย้งกันนะครับเราอธิษฐานไม่ได้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้เพราะว่าพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นต้นกำเนิดของความบาปดังนั้นพระองค์จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นตามมาในมัทธิวบทที่10ข้อ28บอกว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่ให้ทั้งจิตวิญญาณและกายพินาศไปในนรกได้พระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดที่จะให้จิตวิญญาณและร่างกายของเราพินาศในนรกได้นั่นหมายความว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทรงทำลายจิตวิญญาณและร่างกายในนรกได้ข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ได้หมายถึงซาตานครับเพราะมันเองนั้นก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ถูกทำลายในที่สุดนี่คือพระคัมภีร์ข้อแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พระคัมภีร์ข้อที่2ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเปโตรครับ2เปโตรบทที่3ข้อที่9กล่าวว่าพระเจ้าไม่ปรารถนาจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องพินาศไปความบริสุทธิ์ความยุติธรรมและความชอบธรรมของพระเจ้าต้องตระเตรียมไว้จัดการกับความผิดบาปครับความตายนั้นไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับความบาปก็ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าพระเยซูทรงค่ำครวญนะครับถึงเยรูซาเล็มเป็นข้อพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับเป็นตอนที่3ในวันนี้พระเยซูค่ำควรถึงเยรูซาเล็มว่าโอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะแล้วหินขว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอพี่น้องครับพระคัมภีร์ทั้ง3ตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้านั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลของความบาปที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาครับมนุษย์นั้นจะต้องรับผิดชอบมารซาตานั้นจะต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองพระเจ้าไม่ได้เป็นต้นกำเนิดของความบาปครับเรามาดูครับว่าเพิ่มทีพื้นฐานเกี่ยวกับความรอดความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่ออะไรครับเพื่อที่มนุษย์จะได้รอดพ้นจากการพิพากษาพระเยซูได้เข้ามาในโลกนี้เพื่ออะไรครับยอมถูกตรึงไม้กางเขนเพื่ออะไรครับเพื่อมนุษย์จะได้รับความรอดมีชีวิตนิรันดร์คำถามต่อไปก็คือว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดความบาปทั้งที่พระองค์ไม่ได้เป็นต้นกำเนิดของความบาปนักศาสนศาสตร์นั้นถกเถียงมาเป็นเวลายาวนานมากครับลูซิเฟอร์ซึ่งเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของมารซาตานนะครับตกอยู่ในความบาปมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับลูซิเฟอร์นั้นมีความเย่อหยิ่งมาจากภายในจิตใจของมันได้หรือครับคำตอบก็คือเปล่าเลยเพราะมันดีครบถ้วนมันเป็นที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะครับมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานะครับและความบาปมาจากไหนล่ะครับไม่มีใครตอบได้ครับมาจากภายนอกหรือเปล่าถ้าไม่ได้มาจากภายในก็ต้องมาจากภายนอกก็คงจะไม่ใช่อีกเพราะว่าสิ่งแวดล้อมก็ดูสมบูรณ์ดีแล้วมาจากไหนล่ะครับไม่มีใครทราบมีพระเจ้าองค์เดียวทรงทราบอันนั้นเป็น problem of sin นะครับเป็นปัญหาของความบาปที่เกิดจากการกบฏนะครับการกบฏลูซิเฟอร์ได้ทำความผิดบาปไปแล้ว ระเจ้าทรงทราบครับพระเจ้ามีทางเลือกอยู่สองทางก็คือทำลายลูซิเฟอร์ทันทีครับหรืออนุญาตให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่งจนครบถ้วนผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเลือกประการหลังครับและเราเห็นชัดเจนครับพระเจ้าได้ทรงเลือกประการหลังพระองค์เปิดโอกาสให้มีการขบฏอื่นๆซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาละลอกแล้วละลอกเราพระองค์ปล่อยให้ความชั่วร้ายดำเนินต่อไปจนในที่สุดนั้นมันจะต้องถูกทำลายและตายไปชั่วนิรันดร์โดยไม่มีโอกาสเป็นขึ้นมาอีกพี่น้องครับคำว่าชั่วนิรันดร์นี้หมายถึงชั่วกาลปวสานนะครับชั่วกาลปวสานพระเจ้าปล่อยให้มันดำเนินการของมันต่อไปทำการลักขโมยฆ่าชีวิตให้ตายทำลายจิตวิญญาณของมนุษย์ต่อไปพระเจ้าทรงปล่อยให้มันรวบรวมบรรดาสมุนที่ต้องการอยู่ฝ่ายมันพระเจ้าทรงปล่อยให้มันรวบรวมจิตใจของบรรดาผู้ที่ฝักใฝ่ในมันขณะเดียวกันครับพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมหนทางที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ไว้สำหรับทุกๆคนครับที่ต้องการอยู่ฝ่ายพระองค์พระเจ้าอนุญาตให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นดำเนินต่อไปครบถ้วนแต่พระองค์ก็รักษาความเชื่อของผู้คนที่เป็นลูกของพระองค์ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระองค์เพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นภาพรวมแห่งนิรันดร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่มารซาตานนั้นไม่อาจเข้าใจได้และเราเองนั้นก็ไม่อาจเข้าใจได้เช่นเดียวกันครับในระหว่างช่วงเวลาที่ความชั่วร้ายกำลังดำเนินไปตามวิถีทางของมันนั้นอย่าเราต้องคิดว่าอย่านะครับหรือเราอย่าคิดว่านะครับเราอย่าคิดว่าความชั่วร้ายเหล่านี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องคิดว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่มีวันหนึ่งครับสิ่งเหล่านั้นจะจบลงถามว่าสิ่งเหล่านั้นจบลงเพราะอะไรครับพระเจ้าไม่ได้เปิดโอกาสที่สองให้มารซาตานนะครับแต่พระเจ้าเปิดโอกาสที่สองให้กับมนุษย์ที่ฝักใฝ่อยู่กับมันต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมาดูครับว่ามันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าก็ตรงที่ว่ามันจะต้องถูกทำลายให้สิ้นไปแต่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือว่าใครก็ตามที่อยู่ฝ่ายมันนั้นพระเจ้าให้โอกาสนะครับให้โอกาสที่สองเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเปิดใจยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราเสมอครับนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ฝ่ายมารซาตานนั้นได้มีโอกาสกลับใจใหม่เสมอเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อาจจะกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากมารซาตานนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเอาละครับเราจะมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามีบางคนที่อธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์โดยถือเป็นการปฏิบัติตามพิธีการหรือหลักศาสนศาสตร์เท่านั้นเพราะว่าคนเหล่านี้นั้นถือหลักว่าพระเจ้าทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำแน่นอนพระเจ้าต้องการทำอะไรตามน้ำพระทัยของพระองค์ตามแผนการของพระองค์พระองค์จะทรงกระทำแน่นอนเพราะว่าพระองค์เป็นคนเดินมาพระองค์เป็นผู้ดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็จบลงเพราะฉะนั้นการอธิษฐานของคนเหล่านี้นะครับไม่ค่อยมีการอ้อนวอนเท่าไหร่ครับนะครับไม่ค่อยมีความตั้งใจจริงเท่าไหร่ครับไม่มีชีวิตชีวาเท่าไหร่อธิษฐานตามเป็นเพียงแต่ขอให้เป็นพิธีหรือขอให้มันผ่านไปเท่านั้นเองแต่พี่น้องครับกษัตริย์ดาวิดครับมีจิตใจที่หิวกระหายอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะท่านอ้อนวอนอธิษฐานกับพระเจ้าว่าแม้ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆเห็นไหมครับการที่เราบอกว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นอย่ากล่าวลอยๆนะครับเพื่อเป็นพิธีหรือกล่าวลอยๆตามหลักศาสนศาสตร์ในลูกาพระเยซูทรงสอนนะครับในลูกาบทที่18พระเยซูทรงพยายามสอนที่ว่ามนุษย์เรานั้นควรจะอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอไม่อ่อนระอาใจและการอธิษฐานนั้นนะครับต้องตั้งใจจริงมีชีวิตชีวาครับและที่สำคัญที่สุดคือว่าชีวิตของคนอธิษฐานนั้นสอดคล้องกับคำอธิษฐานของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับเราทั้งหลายทุกท่านนะครับว่าคำอธิษฐานของเรานั้นต้องสอดคล้องกับชีวิตของเราและเกิดจากความตั้งใจจริงๆของเรานะครับจึงเรียกว่าสมศักดิ์ศรีของการอธิษฐานอย่าหยุดอธิษฐานครับอย่าอ่อนระอาใจหรืออย่าหมดกำลังใจหรือรู้สึกเฉย ะครับพระเยซูทรงเล่าคำอุมาว่าในนครหนึ่งนั้นมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าไม่ได้เกรงกลัวไม่ได้เกรงใจมนุษย์แต่มีหญิงม่ายคนหนึ่งครับมาอธิษฐานขอให้ความยุติธรรมแก่หญิงม่ายคนนั้นนะครับในการต่อสู้ความมีบางคนทำผิดต่อหญิงม่ายคนนี้ครับและนางต้องการให้ผู้พิพากษาให้ความยุติธรรมแก่นางผู้พิพากษานั้นไม่ยอมทำนะครับจนในที่สุดเขาคิดนึกได้ว่าแม้ว่าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าแต่เพราะแม่บ้านคนนี้มากวนใจเราให้ลำบากเอาละเราก็จะให้ความยุติธรรมแก่นางเพราะอะไรครับปัดความรำคาญไม่อยากให้นางมารบกวนบ่อยๆนะครับผู้พิพากษาคนนี้เขาลำบากใจเมื่อนางรบเราเขาก็ทำในสิ่งที่นางขอใช่ไหมครับเพียงเพื่อที่ว่าตัดความรำคาญกำจัดนางออกไปนะครับถ้าผู้พิพากษาทำคนนี้ยังสามารถให้ความยุติธรรมแก่นางได้พระเจ้าองค์พระบิดาผู้เปรียบด้วยความยุติธรรมความรักและความชอบธรรมและพระองค์ทรงห่วงใยทั้งหลายจะทรงประทานให้แก่บรรดาลูกๆของพระองค์ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดหนอเห็นไหมครับว่าพระเยซูพระเจ้าของเรานั้นเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดเลยครับว่าไม่การเปรียบเทียบแบบว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาในเรื่องการอธิษฐานนี้พระเจ้านั้นเป็นพระบิดาครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะนำมาเปรียบเทียบว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาได้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหญิงไม้และผู้ที่อธิษฐานก็คือพวกเรานะครับหญิงไม้ปฏิเสธไม่ยอมรับสถานการณ์ที่ไม่อยู่ในธรรมต่อนางและนางก็เพียรพยายามอย่างไม่ลดละพี่น้องครับนี่เป็นข่าวดีสำหรับเรานะครับในเรื่องของการอธิษฐานเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับสรรพสิ่งตามที่มันเป็นอันเกิดจากความบาปเรามีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานทูลขอต่อพระบิดาได้ด้วยความเพียรพยายามครับเพราะว่าพระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งเหล่านั้นนะครับให้กลับเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าต่างหากพี่น้องครับผมเชื่อว่าถ้าเราอธิษฐานด้วยท่าทีเหล่านี้นั่นเป็นการแสดงออกถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อโลกครับเรากำลังปฏิเสธว่าเราไม่ใช่ของโลกนี้เรากำลังเป็นปฏิปักษ์ต่อมารซาตานและเราเป็นปฏิปักษ์ต่อความบาปเป็นการแสดงออกนะครับถึงการเป็นปฏิปักษ์นะครับต่อการยอมรับในสิ่งที่ผิดปกติว่าเป็นสิ่งปกติยังครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่หรือขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ก็เป็นการแสดงออกนะครับถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้แย่งชิงนะครับต่อระเบียบแบบแผนต่อการตีความหมายต่อการกระทำต่อถ้อยคำต่อกระบวนการต่างๆที่ขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกอย่างพี่น้องครับเราจะไม่เป็นคนที่อธิษฐานแบบจำยอมหรือจำใจนะครับหรืออธิษฐานแบบพูดไปอย่างนั้นนะครับหรืออธิษฐานด้วยความขุ่นเคืองใจขมขื่นอธิษฐานแบบกัดฟันนะครับแต่เราจะอธิษฐานด้วยท่าทีที่ยอมรับครับว่าให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระทัยของพระเจ้านะครับขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับ พระเยซูทรงตกอยู่ในภาวะแห่งการอธิษฐานแห่งการต่อต้านความผิดบาปของโลกนี้นะครับแต่บรรดาสาวกของพระองค์นั้นได้หลับไหลที่ไหนครับที่สวนเกสเบนีผมอยากจะจบวันนี้ว่าชีวิตแห่งการอธิษฐานของเรานั้นมีชีวิตชีวาหรือเปล่าครับชีวิตแห่งการอธิษฐานของเรานั้นเป็นแบบเหมือนกับสังฆตายหรือเปล่าครับไม่มีการอ้อนวอนจริงๆไม่มีความตั้งใจจริงไม่มีชีวิตชีวาชีวิตจริงๆของเราไม่สอดคล้องกับคำอธิษฐานครับพี่น้องถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นเวลาที่ดีที่เราจะคุกเข่าลงและสารภาพว่าขอพระเจ้ายกโทษขอพระเจ้ายกโทษและช่วยให้ข้าพเจ้าอธิษฐานให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงนะครับขอพระเจ้าช่วยทั้งคุณและผมให้ตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์อาเมน